doar sufletul meu. Ce perversă e lumea și rea, la rău nu te ajută nimeni. Că astăzi chiar și aproapele la greuță toarce sigur spatele. La greuță întoarce sigur spatele. La la la la la la, asta e lumea. La la la la la la, perversă și rea. Of, n-o mai schimbă nimeni. La la la la la la, asta e lumea. La la la la la la, perversă și rea. Nici când n-o s-o schimbe în veci nimeni. Nimeni nu mai este în jurul tău. Când îți merge bine, toți sunt lângă tine. Ai prieten pe oricine. Atunci când îți merge rău, nimeni nu mai este în jurul tău. Când îți merge bine, toți sunt lângă tine. Ai prieten pe oricine. La greuță întoarce sigur spatele. Ce perversă e lumea și rea, la rău nu te ajută nimeni. Că astăzi chiar și aproapele. La greuță întoarce sigur spatele. Și rea. Of, n-o mai schimbă nimeni. La la la la la la, asta e lumea. La la la la la la, perversă și rea. Nici când n-o s-o schimbe în veci nimeni. Asta-i ca și o scară, dar ea te urcă, ea te și coboară. Chiar de e sărată, chiar de ești bogată, nu uita de unde ai plecat. Viața asta-i ca și o scară, dar ea te urcă, ea te și coboară. Chiar de e sărată, chiar de ești bogată, nu uita de unde ai plecat. La greuță întoarce sigur spatele. Ce perversă e lumea și rea, la rău nu te ajută nimeni. Că astăzi chiar și aproape